Biblioteca Multimedia Maya Martin. Satul. Mălin aruncă bățul din mână și o rupse la fugă. O clipă nu-i mai trecu prin minte a privi în urmă, ci așa, tot într-o fugă, o ținut tot drumul spre vale. Ieșind din pădure, tăie de-a dreptul dealului Mitcor și apoi, pe lângă Batoză, câmpul surorii. Ajuns la împletitura de nuiele ce împrejmuia grădina de zarzavată a popii, aflată în marginea dinspre râu a satului, își opinti puterile și reuși să o sară dintr-o suflare. Trecu prin stânga hambarului, apoi prin curticica cotețului de păsări și nu se opri până nu se văzu înaintea feței știute a starețului. Acolo abia reuși el a-și elibera inima și a se putea desface din chingile fricii ce-l mânase tot drumul dinspre pădure. Lupii, părinte, lupii! Se auzi strigând. Biserica răsună de vocea copilului și starețul încremeni, cum se afla așa pe jumătate a plecat deasupra cărții liturgice. Fața alminter blajina a starețului se încrispă, căci nu era lucru plăcut domniei sale întreruperea slujbei, în special în duminica a cincea după Rusalii. De altfel, tot satul știa cu câtă o sârdie ținea părintele la liniștea locașului, astfel că, până și în timpul lucrărilor de consolidare a pronaosului, se muncise să nu se aducă vreo tulburare acesteia. Căci la nimic altceva nu părea să fi ținut mai mult acesta ca la pacea sfinților mucenici ce se odihneau pe pereții interiori ai bisericii satului. Își aduceau astfel aminte sătenii ceea ce le povestise în cârciuma din sat, în nenumărate rânduri, mai glumind, mai serios, Vasile Tâmplaru, cum îi dăduse lui părintele învoire de a lucra în casa Domnului, dar nici de cum și dezlegare la zgomot. Și cum voi ești preasfințite să-mi bat eu cuiele fără zgomot? Continua astfel Vasile a le istorisi încercarea lui de a cădea la tocmeală. Cu milă creștină, îi răspunsese starețul deloc tulburat. Dar ce nu le spusese niciodată Vasile era ce se întâmplase și ce simțise el după aceea când starețul purtase de braț prin fața zugrăvelilor bisericii. Și asta nu pentru că nu și-ar mai fi adus aminte, trecând mai bine de un an de atunci, ci le ascundea de ceilalți dintr-un motiv ce, deopotrivă, ar fi putut fi considerat și de slăbiciune, dar și de tărie sufletească. O stânjeneală părea-l sugruma pe dinăuntru de câte ori își amintea. Dar poate că ăsta era și motivul secret pentru care, bând în cârciumă, aducea el vorbea prin preajma acelei zile. Îl liniștea râsul oamenilor pe care îi știa. Măi, Vasile, așa începuse a-i vorbi atunci starețul în șoaptă, oprindu-se cu el în fața primilor doi sfinți. Aceștia sunt martirii Epictet și Astion, care au avut de pătimit cumplit, și fără ei trebuie să crezi că altfel ar fi stat lucrurile în lumea asta întinsă, din care eu, tu și satul ăsta suntem doar o mică fărâmitură. Aceștia nu numai că au răbdat foamea și setea în închisorile celui care dorea să le înfrângă credința, dar au fost biciuiți în nenumărate rânduri, torturați zile și nopți cu paloșul focului și peste trupurile lor slăbite de neodihnă și chin, s-a picurat smoală încinsă. Iar ei, o clipă nu s-au lăsat smintiți de la rugăciunile și lauda lor către Domnul. Atunci, înnebunit de așa împotrivire, răuvoitorul vieții lor a poruncit ca fețele acestora să fie zdrobite cu pietre. Și așa s-a și întâmplat. însă Epictet și Astion, și prin spuza de sânge ce îi acoperea, tot mai murmurau: Suntem creștini, o tirane, facă-se voia Domnului nostru cu noi. Răul îi asculta și simțea tăișul neputinței pătrunzându-l adânc până în inima-i de larvă. Neputând astfel să mai îndure chinul la care martirii îl supuneau prin credința lor, acesta porunci ca cei doi să fie decapitați. Primul a fost Astion, cel mai tânăr dintre cei doi. Epictet apoi a îmbrățișat trupul acestuia și acolo așa așezat, i s-a retezat și lui capul. Trup peste trup, secerați de neputința răului, înțelegi? De aceea și stau cei doi chiar aici, lângă intrare, în biserica noastră, ca răul care ar dori să-și vâre vicleșugul, văzându-i, să se teamă. Căci e încrustată pe veci, în ochiul răului, amintirea și chipurile acestor doi martiri. Și din cauza asta, adăugă, vorbind rar starețul și țintuindu-l cu privirea pe Vasile, trebuie acum să înțelegi de ce nu trebuie liniștea acestor străjeri să fie tulburată, liniștea celor care au pătimit îndeajuns și care încă mai luptă și acum, chiar și de acolo din zugrăveala peretelui, pentru oameni neputincioși ca noi. Ei ne sunt, Vasile, trimișii îndrumării milostive și sprijinul ce l-avem în lupta ce zilnic o petrecem cu răul, aici, ca și oriunde. Fără de veghea acestora, așa cum ți-am spus, lumea ar fi arătat cu totul altfel pentru noi. Așa, și poate că mai bine de două ceasuri îi tot vorbise starețului Vasile despre fiecare dintre martirii care se aflau acolo în biserică. Reparația avea să fie dusă cu bine la bun sfârșit și pronaosul arăta acum mai bine ca oricând. Dar cei din sat încă nu își putuseră lămuri cum se reușise lucrarea aceasta fără strop de zgomot. Numai el, tâmplarul, starețul și cu Vasile îi știau secretul. De aceea, după ce ecoul strigătului se stinse, iar mălina lui Vasile se opri pentru a-și trage sufletul, enoriașii nici nu întrăzniră a clipi. Dar fața starețului prinse iara se lumina, îndreptându-se spre chipul înfricoșat al băiatului. Închise cu grijă cartea și își poposi buzele pe ferecătura de argint a acesteia. Apoi, ridicând cădelnița, coborâ cele câteva trepte ce despărțeau altarul de locul unde copilul, cu palmele sprijinite în genunchi, încă respira sacadat. Plimbă mai întâi de trei ori fumul tămâii în jurul băietului, apoi, făcând semnul crucii deasupra-i, îi spuse: Dar bine mă, prâzleu, pentru un așa lucru de nimic, să vii tu și să ne tulburi slujba? Ori spune-ne mai bine ce ai văzut, pentru a ști și noi, și satul, dacă lucrul merită atâta spaimă. Băiatul nu părea însă aș putea urni vorbele. Uite, Colea, adăugă binevoitor părintele, văzându-l cum tremură și tace. Bea o lecuță de apă sfințită, poate ți-o mai îndrăveni curajul prea bunul. Băiatul așa și făcu. Bău cu îndrăzneală din pocalul starețului și din care motive nu știm, dar sigur de acum părea a se arăta mai dezlegat la limbă. Lupii, părinte, colo în pădure, până la izvor, i-am văzut, au ucis zeci de căprioare și sunt mulți, sute de lupi. Sătenii ascultau strânși în jurul băiatului, dar, ca și starețul, nu păreau a crede nici pe jumătate din vorbele acestuia. Cunoșteau bine împrejurimile și istoria acestor locuri. Era adevărat că în unele ierni mai geroase, lupii coborâseră și până în sat. Dar asta cu mulți ani în urmă și niciodată nu se întâmplase vara. Apoi mai erau și ciobanii care își aveau stâna la munte și nici ei nu mai zăriseră de mult timp prin preajma acesteia prădalnicele animale. Doar ursul obișnuia flămând să le mai dea când și când târcoale. Însă soața lui Vasile, strângându-și copilul la piept cu crezământ, îi îndemna pe toți să creadă în spaima micuțului. Astfel, Vasile se văzu îndreptățit să plece și să cerceteze locul. Starețul hotărâ însă ca și alți câțiva dintre bărbații satului să-l însoțească. Să nu fie vreun lup turbat, măi Vasile, și ferească nesfântul, să ne lase taman acum satul fără coșciugar, mai glumi acesta. Țăranii cotrobăiră prin pădure mai bine de un ceas până găsiră locul. Și, deși erau oameni cu firea pe umeri și văzuseră multe trăind prin preajma muntelui, descrierea a ceea ce au văzut ei acolo avea să cutremure satul. Găsiră trupurile a cel puțin 8 căprioare, toate sfârtecate cu sălbăticie. Dar nici numărul mare al acestora în același loc nu îi înciudă pe bărbați atât de tare cât faptul că o mare parte din trupurile bietelor animale se afla aruncată, atârnând printre crengile copacilor. Pe iarba și frunzele de jur împrejur se aflau de asemenea împrăștiate o sumedenie de alte bucăți de mărimi diferite din carnea acestora. Mai mult, cumplitul prădător părea să fi putut mușca ca dintr-o singură izbire din trupurile acelor 8 căprioare. Dar cum? Era cu neputință așa ceva. Sătenii gândiră că e mai bine să nu aducă vorba despre asta în sat. Oricum ar fi fost, urmă de lup nu găsiră, oricât au încercat cercetând locul acela. Și nici de urs, ori de om, ori de la vreo altă fiară cunoscută. Mai târziu se auzi în sat cum Mureșan, un om învățat, bun gospodar și fără darul beției, care trăise mai bine de 6 ani pe undeva prin Canada, la ferma unor bănățeni, și-ar fi dat și el cu părerea, numind sângeroasele ucigătoare coioți. Povești asemănătoare ar fi auzit el, se pare, pe acele meleaguri, spuse de acei bănățeni. Cine poate să știe? Desigur, multe încă mai trebuiau aflate pentru ca toate acestea să poată fi puse cap la cap. Și tot Mureșan ăsta ar mai fi spus că nu ar fi fost imposibil ca animalele să fi fost gonite din Alaska de vreun prădător mai puternic și astfel silite a părăsi și ultimele banchize de gheață și de acolo să fi putut trece pe poduri de gheață în Rusia. Așa, mai apoi până în satul lor. Asta mai adăugase canadianul. Asta le-ar fi luat coioților pe puțin 100 de ani. Satul fu îngrozit. Și, degeaba înverșunat apoi, gospodarul a încercat să o mai dreagă, explicându-le sătenilor cum arătau coioții lui și că, în definitiv, și aceștia, având obiceiuri asemănătoare verilor lor primari, lupii, nu mâncau decât o singură dată în zi. Dar, cum fiecare lucru pe pământ își are propria sa cunoștință despre felul altui obicei, și satul din vale dovedi curând au avea pe-a sa în privința coioților. Astfel, țăranii se aventurau de acum din ce în ce mai rar prin pădurea cu pricina și numai în grup numeros, când erau nevoiți a merge după lemne. Copiii satului nici ei nu mai întrăzneau să treacă dincolo de râu și, adeseori, aceștia puteau fi zăriți privind cu înfricoșare înspre munte. Și asta se pare că nu se datora de data aceasta ipotezei canadianului, cât celor povestite acestora de Mălin, copilul lui Vasile. 2 zile de la întâmplarea cu moartea căprioarelor, în sat sosi un vânător. Nu mai fusese văzut prin acele locuri. Un om scund, dar robust, având chipul dominat de prezența unui nasac vilin. Lăsată să crească în voie, ca o iederă în umbra unui zid, o barbă neagră și încâlcită îi acoperea fața, unindu-se în partea de sus cu sprâncenele bogate. Avea obiceiul de a vorbi rar și răstit oamenilor și atunci accentul îl trădat ca fiind al unui străin. Privirea acestuia dacă nu chiar toată înfățișarea lui, amintea sătenilor de căutătura vicleană a unui râs de pădure. Umbla nedespărțit de pușca sa, iar, lucru ciudat pentru un vânător, purta atârnat de cingătoare un Mauser prins într-un toc de piele maronie. Pentru animalele mici fusese acesta auzit odată, explicându-lui Asan, un băiat tânăr și curios, scăpat de pe la vreo șatră de țigani și pripășit de vreo câțiva ani prin sat. Vânătorul obișnuia să stea doar câte o săptămână, după care pleca din nou în munți. La vânătoare, amintea acesta cu emfază celor de față când era întrebat. Iar cam la fiecare două luni revenea. În schimb, mai târziu, a început să fie văzut din ce în ce mai des umblând prin sat. Pe ulițele satului, copiii și femeile îl ocoleau și se vorbea chiar, dar cine avea timp să dea crezare gurilor rele, că muiera lui Samuilă le pădase o sarcină din pricina lui. Întâmplarea era povestită cam așa. Vânătorul pe semne că se aflase de multă vreme pitit printre sălciile de la hotarul Tăpșanului, în locul ce da înspre apa râului, și din acea ascunzătoare se ivise el înaintea nefericitei femei fără o vorbă. A lui Samuilă obișnuia în lunile în care bărbasul se afla dus cu oile la stâna din munte să treacă pe acolo în fiecare seară, ducând iapa cea sură la locul știut de pășune. Sărindu-i în drum, vânătorul, sărmana s-a speriat și astfel a pierdut copilul. Oricare ar fi fost adevărul, și în pofida purtărilor ciudate ale vânătorului, compania acestuia era însă căutată de către sătenii mai ambițioși ai satului. De altfel, chiar și printre țăranii cei cu mintea mai așezată, se găseau unii care sperau ca acesta să izbândească în lupta cu fiara ucigașă de căprioare. Căci nu, gândeau aceștia, care altul să fi fost rostul unui vânător?